राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 नवंबर 1996 दोपहर लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण के स्वयं तो परमात्मा कौन सा है लगाना चाहो मन बुद्धि को तो महाराज जी को चुको थोड़ा खुलासा भीतर में ऐसे शंका सी हो रही है मन बुद्धि लगानो की है परमात्मा में स्वयं को लागू की है इनको थोड़ा खुलासा हो रही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे मैंने सुना है पुस्तकों में पढ़ा है और उन पर जो मेरे विचार में बात आई है उसके अनुसार मैं कहता हूँ मेरे घर की बात नहीं है मानो ये व्यक्ति की बात नहीं है वो है खूब खास ध्यान देने की बात। भगवद गीता माया प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है तो ज्ञान मार्ग में ये द्वैत है प्रकृति पुरुष है क्षर अक्षर है सत और असत है देह और देही है जड और चेतन है नित्य और अनित्य है सत अभाव भाव रूप है वो है और भक्ति मार्ग में एक है। भक्ति मार्ग में है जैसे सत सत का भेद बताया ना सतो विधि ना हो विधि सत पर भक्ति मार्ग में सत सत चाह अर्जुन सत अस्त नहीं हो ज्ञान में न सत ना सत्य है और भक्ति में सतस्त नहीं हो। ऐसे ही सातवें अध्याय में भगवान ने अपने को समग्र रूप कहने की प्रतिज्ञा करी एक नया प्रकरण छिड़ा है सातवें अध्याय में। छह अध्यायों तक ये बात इतनी नहीं आई है साथ में असंशय समग्र माम यथा समग्र मेरे को तुम जानेगा वो तेरे को बात बताऊंगा तो समग्र रूप की बात यहाँ छेड़ी है। ये सब भाई बहनों को ध्यान देकर सुनना है। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम तो ज्ञान पारमार्थ ज्ञान है विज्ञान सहित भक्ति सहित विज्ञान सहित ज्ञान है वो तेरे को अशेष सब पूरा पूरा कवर कर दू और तेरे को जानने के लायक बाकी वगैरह कहने में मैं बाकी नहीं रखूंगा जानने में तेरे बाकी नहीं रहेगा। दक्षा में अशेष यज्ञातवा नहीं हुई और नज्ञात ये भगवान ने प्रशंसा करी। ऐसे करे कहा कि भूमि आप अनर वायु खम मन बुद्धि आम आठ प्रज्वल तेज वायु वास पांच तो ये है और मन और बुद्धि अहम तीन ही अंतःकरण है ये आठ प्रकार के भेदावाणी अपरा प्रकृति है। अपरा इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में फराम इसे अन्य प्रकृति परा प्रकृति है जो जीव रूप है ये दम धारी जिसने जगत को धारण कर रखा है वो परा प्रकृति है मेरी मन उत्कृष्ट श्रेष्ठ चेतन ये आठ भेदावाणी जड़ प्रकृति है और जीव रूप चेतन प्रकृति है उसने ही जगत को धारण कर रखा है। धारण करने का अर्थ क्या है कि भगवान की दृष्टि में सिवाय भगवान के कुछ नहीं है और तत्व जीवन मुक्त महापुरुषों की दृष्टि में सिवाय भगवान वासुदेव सर्वस्व कुछ नहीं है। केवल जीव ने ही संसार धारण कर रखा, जीव ने मान रखा ये संसार है, परमात्मा है, मैं हूं, ये जीव ने धारण कर रखा है। एक जीवनी भूतानी सर्वानी, जितने प्राणी पैदा होते हैं ये अपरा और पर के परा प्रकृति को लेकर होते हैं। अपरा तो जड़ है, परा चेतन है, इसे सब जीव होते हैं। यावत संजायत यावत संजायत कितने स्थावर जंगम, स्थावर जंगम जितने प्राणी होते हैं वे क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से, क्षेत्र जड़ क्षेत्र के चेतन संयोगाद्वि सब के सब दोष ही होते हैं। तो ये दोष सब पैदा होते हैं तो अक्षर अक्षर दोष ही हुई। अहम कृष्ण से जगत का प्रभाव प्रलय सदा, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। प्रभाव ना उत्पन्न करने वाला मैं हूँ और प्रलय मान उपादान कारण भी मैं हूँ। तो कारण दो होते हैं, जैसे घड़ा बनाया जाए तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी होती है। उपादान वो कहते हैं जो साथ में रहता है, जैसे सोने का घड़ा बन जाए, लोहे का शस्त्र बन जाए, मिट्टी का घड़ा बन जाए, तो मिट्टी लोहा सोना साथ रहते हैं, वो उसी में मिल होते, वो उपादान कारण है, खास कारण है। और निमित्त कारण है जो बनाने वाला होता है, सोने का घड़ा बना दे, मिट्टी का घड़ा बना दे, लोहे लोहा कर अस्त्र शस्त्र बना दे, वो निमित्त कारण होता है। तो अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः, संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय मैं ही हूँ। तो निमित्त कारण भी मैं ही हूँ और उपादान कारण भी मैं ही हूँ, मानो बनाने वाला भी मैं हूँ और बनने वाला भी मैं ही हूँ। घड़ा बनाने वाला भी मिट्टी, घड़ा भी मिट्टी, इस तरह से बनाने वाला भी मैं और बनने वाला भी मैं, तो वासुदेव सर्व हो गया ना, सब मैं ही हूँ। तो बनाने वाला और बनने वाला उपादान अहं कृष्ण जगत प्रभव त्रय तथा मत्ता परतर नाच, मेरे सिवा तो है ही नहीं। बस आखिरी अध्याय मत्ता परतरम नान्यत, जैसे इंद्रियाणी परान्या हो, इंद्रियाणी परे इंद्रिय वे पर अर्थ अर्थ परम मन मनो पर बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर मत परम अभ्यक्तम अभ्यक्त पुरुष पर पुरुषान्न पर किंचित साकाष्ठा पर तैतरी उपनिषद में उस पुरुष से आधारित कुछ नहीं, पुरुष अंत में साकाष्ठा सा परागति वो ही परमात्मा ये है। तो अहम कृष्ण से जगत, ये जगत शब्द है, ये शब्द जगत वास्तव में तो जगत गच्छति जगत विकारी जगत का नाम है, पर यह जगत नाम जीव का और संसार दोनों का हो गया, जड़ चेतन दोनों का नाम, अपरा प्रगति दोनों का नाम जगत है। क्योंकि जगत आया है चेतन का वाचक भी आया है, त्रिभीर गुणमयी भावी ए भी सर्वविदम जगत मोहितम, तो तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, तो मोहित जगत ये थोड़ा ही हुआ, मेरे को नहीं जानता ये थोड़ा ही कहा बनता है। तो तीनों गुणों से मोहित जो जीवात्मा स्वयं चेतन है वो भी जगत है। त्रिभुर गुणमयी भावी रे भी सर्वविदम जगत मोहितम न भी जानाती माँ मेध्य परम अभ्यम, इन गुणों से मैं परे हूँ अविनाशी हूँ, उसको जगत नहीं जानता। तो कृष्ण से जगत है संपूर्ण जगत, मन जीवात्मा और संसार ये दोनों परा परा प्रकृति, एक कृष्ण जगत हुआ संपूर्ण जगत हुआ, इसका प्रभाव प्रलय मैं हूँ। मत्त पर तर नाच मई सर्वविदम प्रवतम सूत्र मणिगणा ये सब मेरे पूरे है। तो यहाँ से लेके ये तेवर सात्विक भाव राजस्थास्त्र भक्ति यहाँ तक ये एक प्रकरण है, मैं और सो सत्रह विभूति बताइए तो मेरे स्वरूप है, तो भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। अब आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये हुई भूमिका। अब इसमें भगवान की परार अपरा दो प्रकृति हुई, तो अपरा प्रकृति है वो अपर है मानो उत्कृष्ट है, अपरा मानो श्रेष्ठ है उत्कृष्ट है। तो उत्कृष्ट निकृष्ट का मतलब क्या कि ये अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है, पृथ्वी तेज वायु आकाश ये पांच तो है और मन बुद्धि अहंकार ये अंतकरण है, तो ये भी है जड़ ही प्रकृति का कार्य है। प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मात गण से षोडश का प्रकृति से पैदा होता है, तो ये सब प्रकृति में से पैदा होने वाले हैं। तो ये हुआ अपरा प्रकृति जड़। तो इसमें अब जो आप स्वयं है ये भगवान में लगाते हैं मन को बुद्धि को, तो मन बुद्धि क्या है? अपरा प्रकृति है। खंग मनो बुद्धि अहंकार इति भिन्ना प्रकृति अपरा, तो अपरा प्रकृति है और स्वयं है परा प्रकृति। तो परा प्रकृति स्वयं भगवान का स्वरूप है, चेतन है और ये जड़ है। तो स्वयं चेतन होकर और मन बुद्धि को परमात्मा लगाता है, तो मन बुद्धि है वो तो परमात्मा के है, वो इनमें जड़ में है, जड़ अंश में है। ये मन बुद्धि अहम ये जड़ अंश में है, जड़ है ये, तो इनको भगवान में लगाता है। तो कर्म सापेक्ष होता है उस साधन और स्वयं लगता है वो कर्ण निरपेक्ष होता है। कर्ण सापेक्ष, कर्ण सापेक्ष, निरपेक्ष जो एक बार ज्यादा व्याख्या हुई थी उसमें, तो कर्ण सापेक्ष है वो मन बुद्धि में लगाते हैं भगवान में। मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, चेतन लगाओ ऐसे। और स्वयं लगाना क्या है कि स्वयं जो मैं हूं, इसमें मैं तो है अहंकार अपरा प्रकृति और हूं है परा प्रकृति। हूं है चेतन, मैं है जड़। तो हूं अहम हुआ, मन बुद्धि इस जाति के हुए, और मन बुद्धि को परमात्मा में लगाते हैं तो परमात्मा में लगे कैसे? ये अपरा प्रकृति का अंश है। तो ये परा प्रकृति से भी निकृष्ट है, परमा कैसे लगेगा? तो स्वयं का लगने का मतलब कि स्वयं जो मैं हूं वो हूं है का अंश है, परमात्मा है, नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा है। उस है का अंश हूं हुआ, तो हूं अंश नहीं हुआ, प्रकृति का अंश जो अहम है उसको पकड़ने से हूं हुआ है। यह है, वह है, तू है, मैं हूं, चार हुई। यह है प्रत्यक्ष में, वह है परोक्ष में, तू है, मैं हूं, चार हुए। चारों में मैं उन्हें से हूं होता है, नहीं तो वह भी है, वह और यह और तू, इसमें सब यही आता है। तू भी यह है, वह भी यह है, यह भी वह है, मैं उन्हें से हूं होता है। तो हूं पना हुआ है मैं के कारण से, मैं नहीं हूं तो है का है ही है। तो है का है जो चीज है वो परमात्मा का अंश है, मैं है ये प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति अपरा प्रकृति का अंश है, तो अपरा प्रकृति का अंश अहम है और मन है बुद्धि, ये अपरा प्रकृति का अंश है। तो अपरा प्रकृति के अंश को परमात्मा में लगाना चाहता है, ये निकृष्ट प्रकृति, स्वयं चेतन साक्षात प्रकृति। तो स्वयं अपने लगना और एक मन बुद्धि अहंकार लगाना, ये दो भेद है। तो स्वयं लगाना क्या है कि मैं हूं, तो मैं के साथ रहने से हूं एक दिशा हुआ, नहीं तो हूं है वो है के साथ है ना परमात्मा सब जगह, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मोदिना मत्सारी सब जगह परिपूर्ण परमात्मा थे, ये न सर्वम इदम ततम पुरुषा सह पर पार्थ भक्त्या लभ्य ये शांत स्थानी भूतानि ये न सर्वम इदम ततम, जिसके अंतर्गत संसार है और वो परमात्मा सब परिपूर्ण है, उसके अंतर्गत संसार है, परमात्मा अपार असीम अनंत है, वो है उस परमात्मा को है कहते हैं। तो है का अर्श हूं हुआ, तो हूं को है में लगाना तो है सीधी सजातीयता, और मन बुद्धि लगानी ये विजातीयता। परमात्मा तो चेतन है ये जड़, इनको परमात्मा में लगा करके साधन करते हैं, तो अपरा प्रकृति को परमात्मा में लगाते हैं। अपरा प्रकृति को नहीं, परा प्रकृति साक्षात है उसको लगाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए साधक को कि हूं है ना हूं, हूं को है के शरण कर देना, हूं है। मानो हूं कब होता है? अहम को पकड़ते हैं, अपरा को पकड़ते हैं हूं होता है, अपरा को नहीं पकड़ते तो हूं नहीं होगा, है ही होगा। तू है, यह है, वह है, अरे मैं हूं, तो मैं उन्हें से हूं हुआ, नहीं तो है का है ही हुआ। तो अपने आप को मानो हूं को है में लगा देना, अपने आप को लगाना हुआ, और मन बुद्धि अहम को लगाना हुआ, अपरा प्रकृति को परमात्मा में लगाना, तो अपरा प्रकृति यही अपरा है, ये परमात्मा में नहीं लगेगी। इसमें बाधा क्या आती है कि अहम को अपना मानते हैं, मन को अपना मानते हैं, बुद्धि को अपना मानते हैं, ये अपना है नहीं, अपने तो है प्रभु, और इनको अपना माना, शरीर को अपना माना, अपरा प्रकृति को अपना माना, भूमि धापो नल वही है, सब हो क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हुआ तीनों, तो तीनों शरीर ये है अपरा प्रकृति है, हमारा स्वरूप नहीं है, तो अपना स्वरूप नहीं है ये, जब तक इनको अपना मानते हो, मन को अपना मानकर, बुद्धि को अपनी मानकर, अहम को अपना मानकर परमात्मा में लगाओगे तो परमात्मा में लगेगा नहीं, लगेगा ही नहीं, अरे अपना है ही नहीं, और हूँ है परमात्मा, लग जाओ आप स्वयं परमात्मा लग जाओ तो परमात्मा में लग जाए, क्यों परमात्मा का स्वरूप है ये, अपरा परमात्मा में कैसे लग जाएगी, अपरा तो आप में मिलने लगती, आप रूप भी अहम नहीं होता, आप रूप भी बुद्धि नहीं होती, आपका रूप मन भी नहीं होता, आपका रूप भी नहीं होता तो परमात्मा स्वरूप कैसे हो जाएगा, आप परमात्मा के अंश, ये है प्रकृति के अंश, इस बात मन श्रेष्ठा नहीं इंद्रियाणी प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित रहते, तो मन श्रेष्ठा नहीं इंद्रियाणी है प्रकृति का अंश और ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, और स्वयं हो परमात्मा के अंश और परमात्मा में स्थित न करके मन बुद्धि को खींचता है, प्रकृति स्थानी मन श्रेष्ठानी इंद्रियानी कर सती, मन श्रेष्ठ इंद्रियों को खींचता है अपनी तरफ, तो अपरा प्रकृति को अपनी तरफ खींचता है, फिर अपरा प्रकृति को परमात्मा में लगाता है, तो मन बुद्धि को लगाना हुआ, या स्वयं हूं है वो हूं होते ही है मैं हो गया, तो है कि शरणागति हो गई, हूं है मैं लीन हो गया, मन बुद्धि अलग रहेगी, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहम, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप है हूं मनु है, ऐसे है का परिपूर्ण परमात्मा में स्थित हो जा, जो परमात्मा स्थित है ये अपने आप को लगाना हुआ, ये तो शंका हुई कि अपने आप को लगाना क्या, अरे मन बुद्धि को लगाना क्या, तो मन बुद्धि को लगाना अपरा को लगाना, और अपने को लगा परा प्रकृति को लगाना, तो परा प्रकृति अहम के कारण से अलग है, अहम छूटने पर तो एक ही है ही रहेगा, तो है को भगवान ने लगा दिया अपने, हूं है मन बुद्धि, जब तक मन और बुद्धि अहम को अपना मानोगे और परमात्मा में लगाओगे तब तक ये परमात्मा कभी लगेगा नहीं, प्राय करके साधन करने वाले और शास्त्रों का विवेचन करने वाले मन बुद्धि को या हम को परमात्मा लगाते हैं, यही करते हैं, और इनकी जल्दी सिद्धि होती नहीं, जब तक मन आपका है, बुद्धि आपकी है, अहम आपका है, तब मन बुद्धि कभी आप परमात्मा लगेंगे नहीं, आपका नहीं है तो परमात्मा का है, अब परमात्मा का है तो हमारा कैसे हुआ, तो जैसे अहम आप स्वयं हूं परमात्मा का है, ऐसे अहम भी तो परमात्मा का ही है, ध्यान दिया, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति परमात्मा को ही, तो हम परमात्मा का हुआ, मन परमात्मा का हुआ, बुद्धि परमात्मा का हुई, परंतु ये बुद्धि परमात्मा को अपनी न होने से हुई, अपनी मान लिया तो गलती हो गई, ये यहां गलती है खास, मन बुद्धि हमको अपना मान लिया ये गलती करी, अपना मान करके फिर भगवान में लगाते हैं तो भगवान को कैसे लगेगा, ये तो संसार का संसार भी लगेगा, ये मेहनत करते हो अपने में लगाते रहो संसार में लगता रहेगा, तो कर्ण निरपेक्ष का मतलब है स्वयं लगना, और कर्ण सापेक्ष का अर्थ है मन बुद्धि लगाना, ये तो समझा है ना, कर्ण सापेक्ष और निरपेक्ष खास खास चर्चा हुई, एक वर्ष तीन चार वर्ष एक वर्ष खूब कर्ण सापेक्ष और निरपेक्ष की बात हुई, तो ये कर्ण है अंतःकरण मन बुद्धि अहम, क्योंकि तीन है कहीं चार कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार कहते हैं, ये अंतकरण है। तो कर्ण क्या, कर्ण से विमुख हो करके लगना है। अब जो मैं हूं है ना, ये संसार कहां से हुआ है, ये दम धारी थे जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है, तो ये मैंने धारण कर रखा, मैं पन से संसार है। तो सब संसार का मूल है मैं, अहम ये संसार का मूल है। तो अहम है वो संसार का मूल है, तो संसार अहम से इधर उधर सब संसार, और अहम से अतीत परमात्मा, अहम से अतीत। तो जड़ चेतन क्या है कि स्वयं है चेतन और अहम है जड़, इन दोनों की ग्रंथि मैं हूं, ये जड़ चेतन की ग्रंथि। तो जड़ चेतन ग्रंथि है, ये जड़ जड़ में लीन हो गया और अहम चेतन चेतन में हो गया, सब ठीक हो गया, बोध हो गया, ज्ञान हो गया, ये बात है। तो स्वयं क्या लगना है, स्वयं जो मैं हूं, मैं दो अंश हुए, मैं एक प्रकृति का अंश हुआ और हूं एक परमात्मा का अंश हुआ। तो मैं अपन को छोड़ करके और अपने को लगा देना, ये अपने को अर्पण करना। अब इसमें शंका करो, इसमें कोई संदेह हो कुछ। एक तो धातु रूप अहम है और एक सत्ता रूप अहम है, तो सत्ता रूप अहम जो है मैं भगवान का हूँ, मैं धातु रूप अहम का नहीं हूँ। ये अब जब तक हूँ का अनुभव नहीं है, तब तक तो हम अहम को लेंगे ही, सत्ता रूप अहम को तो लेंगे ही। सत्ता रूप तो स्वरूप एक ही होगा, सत्ता रूप से तो पृथ्वी भी और परमात्मा स्वरूप होगी। जो अपरा प्रकृति में सबसे जड़ है पृथ्वी, भूमि आप अनल वायु खंग, ये सबसे पृथ्वी हुई। तो धातु रूप से तो तत्व में वास्तव में परमात्मा ही है पृथ्वी भी, तो धातु रूप से तो अपरा प्रकृति है, और वो सत्ता कैसे परमात्मा का ही होगा। तो मैं हूं, इसमें मैंपन है, मैंपन ऐसा सूक्ष्म है, मैं को आप लगा दो धन में तो मैं धनवान हूं, मैं लगा दो जमीन में जमींदार हूं, मैं मिलो मैं कुटुंबी हूं, मैं शरीर हूं और मैं ही अंतकरण हूं, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, अंतकरण सुखी दुखी, मैं सुखी दुखी हूं, हाथ पग मैं बीमार हो गया, शरीर में मैं लग गया, ऐसे मैं ईश्वर का हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में लगा दिया। तो मैं एक ऐसी सूक्ष्म चीज है, इसको ब्रह्म में लगा सकते हो और शरीर में लगा सकते हो, आत्मा में लगा सकते हो, परमात्मा में लगा सकते हो, जड़ से जड़ पृथ्वी में लगा सकते हो, धन में लगा सकते हो, मैं धनी आदमी हूँ, मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं एक सूक्ष्म चीज है, जिस किसी के साथ लगा दो लग जाएगा, उसी में हो जाएगा। जैसे सफेद शीशी में कोई रंग आ तो वह रंग दिखने लग जाएगी वो, ऐसे मैं सफेद है। तो अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म में लगा दिया, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं को लगा देते हैं, पर वास्तव में मैं चीज है प्रकृति का अंश। इस वास्ते मैं नहीं हूं, मैं नहीं है, हूं है, ये शिष्य करना है। उस है मैं हूं नहीं है, है मैं हूं तो है नहीं है, मैं नहीं है, मैं इधर है। तो मैं को छोड़कर अपने को लगा देना है, उसमें मैं परमात्मा को जोड़ने कोई कोई जरिए है, वो मैं परमात्मा का बाकी की मैं होगा वहां। मैं परमात्मा का हूं तो मैं कौन, जो अहम रूपी मैं जड़ चीज वो नहीं, किंतु हूं रूप मैं वो परमात्मा का हूं, ऐसे परमात्मा लगा दू। तो धातु चीज तो जड़ है संसार की, पर मैं एक सूक्ष्म, इतना धातु सूक्ष्म है कि सबसे सूक्ष्म है ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन और बुद्धि, इससे भी एक एक से सूक्ष्म है ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, सूक्ष्म आकाश है मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अहम, अहम सबसे सूक्ष्म है। इस वास्ते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, इदं शरीरम कौन थे क्षेत्रम, और एतद् यो वेतम प्राहु क्षेत्रज्ञ, तो एतद् यो अहम है इदं बताए, इदं शरीरम कौन थे क्षेत्रम इदं, और एतद् यो वेति, इदं और एतद् दो शब्द है संस्कृत का, इदं शब्द अरुण निर्देश है, एतद् भी अंगुल निर्देश है, मान इदं है थोड़ा दूरी पर, एतद् है नजीक पर, ये और ये इदम और एतत, ये फर्क है। संस्कृत शब्दों में व्याकरण के बीच है, इदम दूर होता है यो और एतत बहुत नजीब होता है। तो इदम शरीरों का क्षेत्र हुआ और एतत यो व्यक्ति एतत कर हुआ अहम, अहम को जो जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भगवान के साथ एक हुआ और एतत करके नजीक से अहम हुआ। तो अहम तो क्षेत्र में गया और क्षेत्रज्ञ है परमात्मा में गया। तो एतत यो वेद तम प्राहुत जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। मैं हूँ, मतलब मैं सत्ता रूप अहम का मतलब ये समझा, सत्ता रूप अहम का मतलब मैं ये समझा कि मैं हूँ, ये तो सत्ता रूप अहम है, लेकिन अपने वो प्रकृति में स्थित करना है, किसी भी चीज में किसी के साथ लगाना, ये धातु रूप अहम है, ये मैं समझाऊँ। धातु रूप अहम है वो प्रकृति का ही है, धातु रूप जी वो तो प्रकृति का है, उसमें सत्ता तो परमात्मा की है, खुद की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये थोड़ा सा विशेष समझो, बैठ समझो। जैसे आपके तो मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, मेरा एक ऐसा स्वभाव है, ऐसा कहते ना, मेरी प्रकृति है, मेरा बल है, मेरी योग्यता है। तो बल मेरा कहते हो, योग्यता मेरी कहते हो, स्वभाव अपना कहते हो। तो स्वभाव और आप दो हुए, मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति, मेरा बल, मेरी विद्या, मेरी योग्यता। इधर देखो मेरी बात सुनो। तो ये मेरी कहते हैं, तो मैं अलग हुआ और मेरा स्वभाव अलग हुआ, मेरी प्रकृति अलग हुई, मैं अलग हुआ। परंतु इनमें दोनों में ऐसी बात है कि प्रकृति आपसे अलग भी है और एक भी है, दोनों है। अलग इनकी सत्ता नहीं है। आप बताओ, आप अपनी प्रकृति अपने स्वभाव को अलग बताओ कि मेरा स्वभाव तो ये पड़ा और मैं ये रहा, ऐसे मैं से अलग बता सकते हो स्वभाव को? परंतु स्वभाव बनता है बिगड़ता है, यानी आप ना बनते हो बिगड़ते हो आप रहते हो। तो आपसे अन्य अलग हुई, क्यों बढ़ना बिगड़ता है इसमें होता है, अपने खुद में बढ़ना बिगड़ता नहीं होता। तो आपसे अलग हुई, परंतु अलग सत्ता नहीं है इसकी। तो धातु रूप जो कह सकते हो आप, परंतु ये सत्ता तो एक ही हो गई। धातु रूप अहम है, तो धातु रूप अहम तो नित्य है, प्रकृति जो प्रकृति अहम है, परंतु तत्व के साथ परमात्मा के साथ मिले तो वो अहम का असली, इसको वेदांत में लक्ष्य रूप कहा है। अहम का लक्ष्यार्थ, अहम का वाच्यार्थ, वाच्यार्थ शरीर है, लक्ष्यार्थ परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि वा, अहम को लक्ष्यार्थ कहा, तो वास्तव में अहम को लक्ष्यार्थ कहते हैं, लक्ष्यार्थ उसने है, अहम यही है, अहम वहाँ अहम नहीं है। निर्ममो निरहंकार है सरसादी बोली, तो निर्ममो निरहंकार होगा वह, अगर जल पर अहंकार नहीं तो होगा। तो कर्म मार्ग में भी निर्मोदर अहंकार है, भक्ति मार्ग में निर्मोदर अहंकार सूक्ष्म ही है, और ज्ञान मार्ग अहंकार बलम दर्पण कामम क्रोधम परिग्रम विमुच निर्भम शांतो ब्रह्म हुआ गलबते। तो अहम और ब्रह्म दोनों होने से ब्रह्म रूप होता है। तो अहम ब्रह्म का त्याग कर्मयोग में भी होता है, भक्ति योग में होता है, ज्ञान योग में होता है। ब्रह्म नहीं है, अहम को जानने वाला है वो है। उपासना करने लगे मैं ब्रह्म कह दो, मैं ईश्वर का हूँ, मैं भगवान का हूँ कह दो, पर मैं वो भगवान के साथ होते ही जड़ता रह जाती है, चेतनता हो जाती है। ब्रह्म के साथ कहते हैं जड़ता मिट जाती है, ब्रह्म के साथ हो जाती है। तो अहम एक ऐसी सूक्ष्म चीज है कि पर ब्रह्म के साथ लग जाती है, जीव के साथ लग जाती है, शरीर के साथ लग जाती है, धन के साथ लग जाए, मैं धनवान हूँ, धन पड़ा बैंक में उस धन मैं धनवान हूँ, गोमान हूँ मैं गाय वाला हूँ, गाय बैठी गोर में गई, इस तरह से। तो मैं प्रकृति है, अपना प्रकृति है ये मैं वास्तव में। तो प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अलग नहीं है, और अलग है क्योंकि स्वभाव बनता है बिगड़ता है, सुधरता है बिगड़ता है। आप सूर्य बढ़ते नहीं हो, आप तो रहते हो वैसे ही, ये बात। अब पूछो। काशी जी। एक बात आपने ये कही भगवान का, भगवान तो असीम है, अपार है, तो संसार सीमित है क्या? ये संसार संसार जो है ये सीमित है, भगवान के अंतर्गत है तो सीमित है संसार के लिए, भी अनंत है प्रकृति, प्रकृति को भी अनादि बताया गीता में, तो प्रकृति भी अनादि है और तो भगवान भी अनादि है, तो भगवान के अंतर्गत होते हुए भी प्रकृति अनादि है, ये मतलब हाँ प्रकृति अनादि तो है पर अनादि होते हुए भी जड़ है प्रकृति, और वो अनादि है चेतन है, अनादि होने से प्रकृति पुरुष का विवेक है अलग अलग है, विद्यनादि उभा होगी उभर दृष्टोन्त सत सत संदेह है। अब ये हो गया ना, अब दूसरी बात क्यों, अब ध्यान दो बताओ, हमारे वो दिखता है कि मैं हूं और मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां है, तो एक तो इंद्रियां है एक बुद्धि है, माने एक तो बहिकरण है एक अंतःकरण है, इंद्रियां जो चक्षु आदि इंद्रियां है ये बहिकरण है और मन बुद्धि अंतःकरण है, भीतर का कारण एक बाहर का कारण, कर्ण नाम साधक क्रिया सिद्धि करने में जो हेतु होते हैं उसको कर्ण कहते हैं, साधक तमम कर्ण, तो ये कर्ण हुए, तो कर्ण है अंतःकरण है वो बहिकरण है। अब इसमें देखा जाए तो दृष्टि से मैं देखता हूं तो देखता हूं वो बड़ा है कि दृष्टि बड़ी है, अब विचार करना है यहां से विचार करना है, तो इससे दृष्टि बड़ी है और दृष्टि सुख संसार छोटा है, मानो दृष्टि के किसी अंश में संसार है पर दिखता ऐसा है कि मैं हूं मेरी दृष्टि, मैं तो एक देश में हूं मेरी दृष्टि और संसार दिखता है, तो मैं हुआ छोटा संसार हुआ बड़ा, ऐसा मालूम होता है, पर बात झूठी है, दृष्टि से संसार को देखते हैं तो दृष्टि के अंतर्गत ये भाई बहन सब मेरे दृष्टि के अंतर्गत आ गए, तो दृष्टि बड़ी हुई कि ये बड़ा हुआ, दृष्टि बड़ी हुई, अच्छा बड़ी इतनी दृष्टि बड़ी हुई है कि दृष्टि भरती ही नहीं, पहाड़ों को देखो, जंगलों को देखो, समुद्र को देख लो, ब्रह्मांड को देख लो, सब नक्शा देख लो, सब सब दृष्टि के अंतर्गत आ जाता है, तो फिर दृष्टि में ठोर रुकती नहीं, जैसे में इतनी आगे ठोर रुक जाएगी नहीं, कहीं जगह में भरे तो जगत में अभी तक कहते हैं भर जाएगी जगत, तो भरती है ही नहीं दृष्टि, तो भरती बहुत व्यापक है दृष्टि, दृष्टि है वो इतनी व्यापक है कि अनंत ब्रह्मांड है वो दृष्टि के अंतर्गत है, और दृष्टि मन के अंतर्गत है, दृष्टि से बड़ा है मन, मन छोटा देखता है, पर मन तो दृष्टि को देखता है, चक्षु है, कर्ण है, ऐसे पांच ज्ञान इंद्रिया है ना, मानव इंद्रिया है, एक कान है, त्वचा है, चक्षु है, घ्राण है, रसना है, पांच इंद्रिया हुई, पांचों इंद्रिया मन के अंतर्गत है, एक एक इंद्रिय के अंतर्गत संसार, वे एक एक इंद्रिय से पांचों की पांचों मन के अंतर्गत, तो मन कितना बड़ा हुआ, मन बहुत बड़ा हुआ, और मन से बड़ा है आप अहम, अनंत ब्रह्मांड अहम के साथ कई मन और कई बुद्धि अहम का अंतर्गत है, तरह तरह की बुद्धि अहम का अंतर्गत है, मन अनंत अहम के अंतर्गत है, अनंत संसार अहम के अंतर्गत है, तो अहम से ही संसार हुआ सब, अहम सबसे बड़ा है, अहम से बड़े आप हो, आप से बड़े परमात्मा है, तो आपके किसी अंश में अहम है, आपके किसी अंश में नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन अभ्युक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारियो अयम उच्यते, ये आपका स्वरूप है, नैनन छिंद निशस्त्राणी नंदी पावक देही, देह वाला उसका वर्णन है ये, नैनम छंदन दिशस्त्राणी नैन दहति पाव कर चेकले दियो न शोषित मार्द अच्छे दिवयम अदाई होयम अकले दिय अशोषिय नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातन अभ्युक्त होयम अचिंत्य अविकारी वायम उच्यते, तो ये सब इसके अनंत ब्रह्मांड इसके अंतर्गत है, अनंत ब्रह्मांड इसके अंतर्गत है, अहम अनंत इसके अंतर्गत है। मन के बाद अहम का बुद्धि का बीच में नहीं आएगा, बुद्धि तत्व बुद्धि आई मन के, बुद्धि के एक अंश मन है, मन के एक अंश में इंद्रिया, और मन बुद्धि के एक अंश में, और बुद्धि अहम के एक अंश में, और अहम आपके किसी अंश में, और आप परमात्मा किसी अंश में। ये बात है, विस्तार करो तो बहुत काफी समय लगे, मतलब इतना है ख्याल हो गया होगा। आप जो स्वयं है नित्य है सर्वगत स्थाणु असलो अयम सनातन अभ्युक्त हो यम अचिंत्य हो यम अविकारी हो मुझे तस्वाद एवं विदित अनुशोच विषो नहीं होगा। आप वो स्वरूप हो, आप ये नहीं हो, आप वो जितनी सूक्ष्म चीज हुई उतनी व्यापक हुई, जितनी सूक्ष्म चीज हुई उतनी व्यापक हुई, उतनी व्यापक ज्यादा हो गई, जितनी सूक्ष्म व्यापक ज्यादा होगी वो बड़ी होगी, जितनी स्थूल होगी छोटी होगी और एक देशी होगी। आविष्कार करने वालों ने टेलीविजन बनाया जिसमें बिलाद में देखना रूपया दिख जाए, तो ये तो सब बना दिया, इंद्रियों से होने वाले विषयों तो बना दिया, पर योगियों ने मन के एक विषय में संसार सब है, बुद्धि के एक विषय संसार है, अहम के एक विषय में संसार है, ये आविष्कार नहीं हुआ अभी, स्वयं के अंग अंतर्गत है सभी, स्वयं परमात्मा का अंश है, परमात्मा अपार असीम है, तो परमात्मा को तो पहुंचने में कितनी देर लगेगी। ये शुरू होता है पत्ते से, नीम का पत्ता हो, नीम देखो उस पत्ते में कितनी जाली है, पेटानी है, फिर चाने बड़ा ताला दूध है, फिर अंत में बीज है, अपने शास्त्र कहते हैं बीज, बीज से सब हुआ ये सब, अपने शास्त्र बीज से ही चलता है और विज्ञान पत्ते से मूल की तरफ चलता है, और अपना शास्त्र मूल से पत्ता की तरफ चलता है, मूल का बीज से चलता है, इस वजह से बीज संसार बताया, वो बीज बताओ है, बीज माम स्वरूप होता ना विद्धि पार सनातनम, सातवें अध्याय दसवा है ना, बीज माम स्वरूप होता ना विद्धि सनातनम, तो बीज कहा, बीज कहकर सनातन कहा, सनातन क्यों कहा कि बीज जितने होते हैं वे सब वृक्ष पैदा होने वाले होते हैं, ये बीज सनातन है, या चौदहवें अध्याय का चौथा श्लोक, या वो संजाय थे किस ममयो नहीं होने मूर्ति सरता ब्रह्म बीज प्रदा पिता, बीज प्रदान बीज देना मैंने मैं हूँ, अहम बीज प्रदा पिता, तो बीज देने वाले भगवान हुए, तो मैं बीज हूँ सनातन, और नौवें में क्या बीज अव्ययम निधान बीजम अव्ययम, तो बीज में दो गलतियां होती है, एक तो पैदा होने वाला होता है, एक वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है, तो मैं पैदा होने वाला बीज नहीं हूँ, और संसार अंत पड़ने में मेरे फर्क पड़ता ही नहीं है, अविनाशी बीज हूँ। इस वजह से दसवें अध्याय में जब विभूतियों का वर्णन आया, जच्चा भी सर्वभूताना बीज तदम अर्जुन, जितने प्राणी होते हैं स्थावर जंगम जितने छोटे बड़े जलचर थलचर नभचर जितने होते हैं सब हम बीज में हूँ, जच्चा भी सर्वभूताना जच्चा भी तद बीजम तदम अर्जुन, मैं बीज हूँ, तो भगवान सबके बीज हुए, भगवान से अनंत सृष्टि पैदा हुई, तो ये बीज अनादि है और अनंत है और नित्य है, ये परमात्मा है, तो परमात्मा सबका कारण हुआ, सभी से पैदा हुआ, और सदसद से मैं ही हूं, बीज मैं ही हुआ, तो फिर बीज के सिवा चीज और है ही क्या, सब मेरे में है। इस बात तू कहता कि मैंने विभूति सुना हो कहा था बहु नहीं तेरे किंग जाते अरे बहुत जो ने क्या अनंत सृष्टि मेरे अंतर्गत है, वो तेरे सामने साबू ले बैठा हूं, तेरे को जाने क्या जरूरत है, दिव्य दिव्य स्वाप होना सत्यम प्रकृति में, तो वो ज्ञान मार्ग में तो प्रकृति के सिवाय कुछ नहीं, भक्ति मार्ग में मेरे सिवाय कुछ नहीं, यच्छा भी स्वरूप उतारम बीजन तद न सर, यच्छा भी स्वरूप बीजन तद न तद से बिना यह सर मैं भूजन सरासरम सरासर मेरे बिना कोई है ही नहीं, मैं ही हूं, यही वासुदेव सर्वम, अथवा बहु ने कहीं की याद है तेरे उधर नहीं जो मैं बैठा उठा हूँ मेरे किसी अंश आनंद ब्रह्मांड है जैसे भगवान ने मुख में देखा दिया सुधा मैया को कौशल्य मैया को काकभूषण जी को मुख में गए अनंत ब्रह्मांड देखा अंदर आया देखे मैं ब्रह्मांड निकाया उधर माल सुधा नजर आया भगव ने ब्रह्मांड निकाया भ्रमित रहे हो थे बता ने अरे उसमें अनेक कर्म बीत गए अरे उभय गरिमा सब देखा अरे बारह देव दुख दो बड़ी हुई तो ऐसे सब आनंद भगवान के अंतर्गत है। तो एक एक बात और विलक्षण गीता से निकलती है गीता से निकलती है ये वेदांत ग्रंथ हम तो ब्रह्म है अनादि परंतु ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा हम परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान तो ब्रह्म एक परमात्मा निर्गुणश का नाम है निर्गुणश परमात्मा का है परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निरकार दुर्बुद्ध सहज बुद्ध चार बुद्ध सब है उसमें एक निर्गुणश उसका नाम ब्रह्म है। ये वेदांत में इसमें गीता में फर्क है आचार्य है ना हाँ। तो जो सर्वम खल्विदम ब्रह्म अटगानी जो है ये आगे पहुंचा ले हाँ। वो जो है अब देख ले लो तो ब्रह्म देव पता समझ आपके वासुदेव स्वरूप मैया मतलब हरक की है जो ये मालूम हाँ। वो ब्रह्म है जो निर्गुण है वो और भगवान सगुण निर्गुण इस वजह से तीन हो गया तो दृष्टि सगुण को वाचक है ये वासुदेव सर्वम है सगुण को वाचक असल सेम समग्र माम माम हुआ खास इस बात से साधु भूताद देव साधु ये किसे माम विदु देव ये विदु माम विदु माम के अंतर्गत सब परमात्मा अंतर्गत सब है ब्रह्मेर निराकार साकार सगुण निर्गुण दो बीज चतुर्भुज चतुर्भुज जो कुछ है जो जड़ चेतन स्थावर जंगम जब चर थर चर नब चर अनंत सब राम भगवान के अंतर्गत आचार्यों ने आदत दिया इस बात को जो ये वासुदेव सर्वम है ना इसको प्रहलाद के वचनों में लेकिन उसमें जो है जो आप जैसे वैसे है तो लिखा है वासुदेव सर्वम ज्ञान की दृष्टि से लिखा है और भक्ति वासुदेव सर्वम यही दो लेख है वासुदेव सर्वम का दो लेख है एक भक्ति की दृष्टि से है एक ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि में तो जड़ का निराकरण करके चेतन रूप परमात्मा और भक्ति की दृष्टि में जड़ चेतन सब कुछ परमात्मा वासुदेव सर्व सब महात्मा से दुर्लभ ये विज्ञान से ज्ञान है जो सातवें विनोद में कहा भगवान ने ये समझ में आती है कि मैं भगवान का हूँ बस तो हूँ भगवान ने अर्पण कर दिया तो मैं हूँ हूँ है मैं कर दिया बस है ही है हूँ तो अहम को लो तो हूँ होगा अहम नहीं हुआ तो है ही होगा नहीं महाराज जी ये तो पता चल गया कि प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं मैं चेतन है मैं हूँ ये चेतन है मतलब स्वयं की सत्ता से ही ये प्रकाशित हो रहा है। ना मैं भी सत्ता परमात्मा ही हुआ जी। मैं परमात्मा ही तो हुआ क्यों मैं की अलग सत्ता तो है ही नहीं जी अपरा प्रकृति की ज्यादा स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं तो मैं की सत्ता कहाँ से आवे वही परमात्मा ही हुआ और क्या हुआ अहम और त्वम और इदंच और सच सब परमात्मा है मैं तू यह वह सब परमात्मा प्रभु सुबह वासुदेव सर्व सब महात्मा सुदुर्लभ अब इसमें शंका जो करो गीता बहुत विचित्र दिख रही है अब करो शंका हुई तो बात क्या हुई भगवान क्या है कि हमारे में एक अंश में स्थित है संपूर्ण जगत है तो फिर भगवान क्या में है भगवान अपने में है भगवान स्वयं अपने में स्वयं आत्मना आत्मान तत्व पुरुषोत्तम आप अपने आप में आप ही है साकाष्ठा सदा परागति अगर ही नहीं है आखिरी है भगवान। भगवान पर प्रमाण नहीं है अपार है आनंद है असीम है आनंद। ये ब्रह्म शत्रु हुआ था ब्रह्म यज्ञ जनक जी महाराज के सामने तो उसमें है ये संसार किसमें उत्प्रोत है शाकल्य नाम का एक ऋषि था उसने प्रश्न पूछा है किसी में है कि ये सब प्रकृति में है आम में है आम किसमें प्रकृति में है प्रकृति परमात्मा की शक्ति में है परमात्मा वो शक्ति किसमें परमात्मा में है परमात्मा किसमें है देखो ये अति प्रश्न है ये प्रश्न अति ठीक नहीं होगा ये अति प्रश्न है परमात्मा किसमें है तो परमात्मा आगे है ही नहीं कोई आखिरी परमात्मा है अति प्रश्न को तो सिर उड़ जाएगा नहीं पूछता हूं कौन से ऐसे किसम अति वो तो पे पट सिर उड़ गया तो पूछो कोई माथा जो पूछ रहा हो दो माथा हो ये अति प्रश्न है मानो परमात्मा किसी में नहीं है वो अपने आप में स्वयं आत्मना आत्मा था तुम पुरुष हो तुम वो स्वयं ही है अभी बताने इंद्रिय परार्थ अर्थ परम मन मन पर बुद्धि बुद्धि आत्मा मान पर महत्व परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषा न पर किंचित साष्ठा पर गति इसे पुरुष पुरुष ने आग कहते हैं परम क्या होगा आगे परमात्मा ही है बस परमात्मा किस में हो तो प्रोत है ये नहीं ये अति प्रश्न है ये तुम अति प्रश्न करते हो ठीक है नहीं परमात्मा के अंतर्गत परमात्मा किसी में नहीं है अति प्रश्न के अनजान बनाए तमाशा है खेल बालक बोले बालक जी बोले हम किस में वो किस में तो वो किस में तो वो किस में समझ नहीं वो किस में वो किस में कि तुम्हारा बाप है बाप का बाप कौन दादा है उसका बाप कौन है उसका बाप कौन है उसका बाप कौन है उसका बाप कौन है कि परमात्मा परमात्मा बाप कौन है बाप नहीं वो सब बाप परम पिता वही है पिता परम पिता कहते ना परम पिता परमेश्वर है परम पिता का पिता कोई नहीं है वही आखिरी पिता है सब कहीं कहीं चीज ठहरेगी नहीं बलवान से एक बलवान एक से बलवान कहीं बलवान ठहरेगा एक से विद्वान अधिक अधिक विद्वान ऐसे अधिक धनवान अधिक धनवान तो कहीं ना कहीं ठहरेगा उठहर वो परमात्मा है उससे अगर कुछ नहीं आखिरी बलवान आखिरी विद्वान आखिरी सत्य आखिरी पिता आखिरी सब कुछ परमात्मा है परमात्मा किसने परमाणु किसी नहीं वो स्वयं अपने अपने अपने स्वयं नहीं मिले अपने मेहमान दे तमाशा है तमाशा खेल है तमाशा नहीं है चीज है इसमें किसी में तो उसमें वो किस में तो वो किस में हम बजे किस में जाए समझ में नहीं क्या किस में है। आपने बताया कि परमात्मा ही निमित्त है निमित्त कारण है परमात्मा ही उपादान कारण है तो निमित्त उपादान कारण जो है वो निमित्त कारण की सत्ता ही उपादान कारण में ही है उपादान कारण सत्ता है कार्य में सत्ता उपादान कारण की होती है निमित्त कारण में कुम्हार अलग होता है घड़ा अलग होता है भगवान निमित्त कारण भी उपादान बने भगवान स्वयं बनाए और भगवान नहीं बनाया और भगवान ही बने स्वयं अनंग रूप से तो परमात्मा ही हुए प्रकृति उपादान कारण भेद कर तो ये करते हैं कि प्रकृति को लेकर तो उपादान कारण है प्रकृति से अतीत वो निमित्त कारण है प्रकृति और पुरुष दो हुए ना तो प्रकृति तो उपादान कारण हुई और पुरुष उपादान निमित्त कारण हुआ जैसे है ये मकड़ी होती है ना मकड़ी कोई कोई लट होती है ना धारे की तैरती है तंतु वाली देखिए मकड़ी को देखा मकड़ी मकड़ी का जाल देखा है ना तो मकड़ी अपने में से ही जाल पैदा करती है अपने में से ज्यादा पैदा करती है अपने में समेट लेती है लट नहीं देख रहा आपने लट होती है खोखा और खाओ जगह में लट होती है लट लेकर लटक जाती है सूत लट जाती है ऐसे लट नहीं देखे आपने, देखो ना आप देखिए, आप ख्याल नहीं करते हो, लट होती है ऐसी सी, फल फल खाते हो तो फल में होती है ना, खेलने का खोखा खाता है खोखा में लट निकलती है, देखिए ना वो नटियों को तंतु स्पर्श लट ठेर नहीं चल जाएगी, एक दोनों ने तंतु महीन में, जैसे मकड़ी है ना, तो मकड़ी तंतु निकालती है और जड़ बना लेती है और उसी सिमट देती है अपने में, तो मकड़ी का जो शरीर है वो स्वतः है उपादान कारण तंतु का, और उसका जो चेतन है वो निमित्त कारण, चेतन है जीती है तो मरे मज निकालते ही मरिया मज तंतु नहीं निकलेगा, तो चेतन है जीव, जीव चेतन है वो तो है निमित्त कारण और शरीर है उपादान कारण, ऐसे परमात्मा है जो शरीर उपादान कारण भी परमात्मा है, निमित्त कारण परमात्मा है, पर प्रकृति को ले गए उपादान कारण और स्वयं को ले गए निमित्त कारण, अब निमित्त उपादान कारण है, मकड़ी को देखा है मकड़ी को आगे बात समझ आगे वो जो लार छोड़ती है, लार लार छोड़ती है, लार मकड़ी जो लार छोड़ती है ना, हमारे लार कहते हैं लार, कुछ कुछ भी कहते उसको लाल है तो और क्या है, मुंह की लाल है, रेशमी कीड़ा होता है कि नहीं, जिसे अंडी बनती है रेशम बनता है, रेशम रेशम उसी में निकलता है, और ये रेशम बनता है, पाठ कीर्तते हुए ताते जब तब पाठ मंदिर कृपा सब प्रणय पान पान प्राण सब लट देखिए लट यो यो यो समझते सब पास ही लेकिन जाते, तो जैसे लट का दृष्टान दिया है मकड़ी का, तो आप ही तो मकड़ी स्वयं ताल बनती है, आप ही बनाती है, अपने से बनाती है, ऐसे भगवान अपने में से संसार को बनाते हैं, आप ही बन जाते हैं, तत्सृष्टा तदेवानु प्राविश वो बनाकर में से हो गए, इसमें चलो नौ दृष्टि से तो विराट महाभारत में भागवत में आता है भगवान ने शुभ ब्रह्मांड रचा, पर ये खड़ा नहीं हुआ, देखो इंद्रिया प्रवेश करी प्राण प्रवेश गया, स्वयं जो प्रवेश हुआ तो चेतन तो आई चढ़ रहा है, नोद तो विराट अन्यत किंचित अस्ति संजय, सब कह दिया अपरा और परा प्रकृति अहंकृष्ण जगत प्रभर प्रलह मत्ता परतरम नान्यत किंच दस्ती धनंजय, मेरे से परे कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूं, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं आगे, अगर उसका कारण नहीं है, कारण कार्य होता है वो नाशवान होता है, वो अविनाशी एक तत्व है, वो है जो प्रतिमा